Пасіка, сотника Імжицького, до котрої Мручко щасливо із своїм відділом увильнув, була одна з кращих на Україні. І Суботівської не посоромилася б. Видно, що й сотник Імжицький, як колись батько Богдан, не лиш у бджолі вельми кохався, але й не від того був, щоб на дозвіллю з добрим товариством, з музиками і ворожихами, на тому-то відшиб'ю, оподалік від заздрого людського ока та бабських скоромних лизнів, мавши лиш небеса над собою, а душею відпочити, а тілом побайдикувати, а то й широко, по-молодецьки, а що найважніше, безконтрольно, любив пожити пан сотник Імжицький зі шляхецька та по-козацьки. Мручко аж про москалів забув, як у тую пасіку вскочив. Наче на нього рідним духом дунуло. «Та ж це, добродію ти мій, не пасіка, а прямо майонток, та ще який! Та з неї хазяйських наділків 3 або 4 безпечно можна би викроїти!» І дійсно, не знаю, чи від пізнього обіду та до скорої вечері обійшов би ти цілу тую посесію, обведену здоровим частоколом, пануровом та ще скріплену кількома гаківницями у критих віконястих вежах. Хто б не знав, то гадав би собі, що це якась лісова кріпость, паланка погранична, до якої не бджоли мед зносять, а народ з добром своїм перед ворожим наскоком ховається. Омшаників було не один, як Мручко зразу гадав, а 2, й обидва великі, дельовані, з замчистими, густо цвяхованими дверима. Не добереться туди, бо не розвалить їх не то ведмідь, але й москаль, хоч який він мистець валити. І не гадайте, що стояла тут яка пасічна катряга або прямо курінь над гнилою ковбаною. Куди там? Посеред пасіки, в добірному садку, пишався двір з ганком на карбованих стовпцях, на підмуровку з нависом на аршин, з причілками повирізуваними по-мистецьки, з віконницями щедро розмальованими, та ще зі східцями такими широкими і вигідними, щоб у них не тільки входити хочеться, але й на підвечір'ю посидіти любо, слухаючи, як шумлять липи, як співають птахи, величаючи красу та багатство рідної землі. Як собі про те все нагадав сотник Пручко, то така його лють за серце взяла, що, мов, ужалений підскочив. Та ж тут тільки жити, а не з московськими мамулами майгаласитися. Навіть бджілка, робітниця Божа, спокою від них немає. І що ж ви, святі угодники Божі, з осими саватію на таку нечисть кажете? Питався різьблених святців, що стояли при голові під розложистими деревами і поклонився їм. А кинувши оком на старезний вулик, витесаний з колодки, на подобу козака, усміхненого, безжурно, з вишкіреними зубами та ще з люлькою в тих зубах, гукнув: «Здоров будь, брате! Не дожидався таких гостей серед зими, що? Та їх, мабуть, куди ще більше йде. Але ми там тих не пустимо. Проженем, диявольське плем'я, проженем. Недаром же мене так руки сверблять, як мою бабу язик». Так приговорюючи, щоб і себе розпалити, і козакам більшого завзяття додати, бігав, мов парубок перед весіллям, по цілій пасіці, осмотрював паркани, двері й вежі, нагаразд обмірковував, де кого йому поставити, щоб краще і легше витримати облогу, котрої, напевне, сподівався, бо як же воно й було б, щоб москалі занюхали мед та не пішли його лизати. «Ой, полижете ви цього меду, як ведмідь у касці, на це вам моє козацьке, а якщо його мало, так і шляхецьке слово». Коней казав поставити у стайнях та в клунях, далеко від хати, над ярком, щоб їх стріли не полошили, хоч козацькі коні, рівно як і козаки, до такої музики звичні. Накидані їм повні драбини сіна, і що лиш тоді, як те сіно з підрів здіймали, виявилося, що там сиділо декілька сотникових табунщиків та конюхів, схованих перед наскоком невідомих людей. «Я собі так і думав, – говорив сотник, – що в таку мусять же якісь сторожі бути. Злазіть, небоги, з тих вижок, та будьте нам товаришами і пособниками». Їм то й віддали догляд над кіньми, а одного з них приставлено до кабиці, щоб розпалив огонь та готовив теплу страву. Виявилось, що пасіка була не без окорму, і наїдків, і напитків у потайнику вдоволь знайшлося. Стояла тут у бочках пастрома і паструда, і навіть загреби на печені спокійно ждали. Стали тоді оті табунщики стябла з рибою та звудженим м'ясом з підвалів виносити, стали їх на сирнах уставляти, стали в коряки сотникові меди 10-річні наливати. Щоб несподівані гості розігрілися, покріпили та гідно Москву привітали, бо це лиш цар є тієї гадки, немовто голодний вояк, як випущена собака, від цих кращий, болютіший. Козаки інакше міскували. Отож, ускакувала по десяткові до цієї клуні, в якій зготовлено пир, а Мручко всякого наказував, щоб бережливо поводився зі склом, бо не сподійся нині хмілля присипляти. «Тут такої роботи буде, батеньки ви мої, як косарям у сінокоси», – казав. І всі слухали його, хоч мід був не сотниківський, а прямо гетьманський, і відірватися від нього було нелегко. Собі ж велів Мручко подати глечик старої слив'янки, і вийду для його самотужки. «От і спасибі москалям! Давно я такої настійки не пив, і, може, і не пив би, коли б не загнали мене до оцеї богом хранимої пасіки». Сказавши це, порозпинав кожух, бо почув горяч у тілі. Обійшов вежі і оглянув гаківниці. «Не від віватів вони, панове, не від віватів!» «І навіть кулі до них є, а мабуть і порох знайдеться, бо з наших ріжків тим горлеям невелика потіха була би». І дійсно, в потайнику в одній стіні кілька бочівок сухого пороху знайшлося. Мручко так ними втішився, як хлопець молодою дівчиною, якої бачити не сподівався. «Дали ложку, дадуть і юшку», – приговорював. «Ми ще, мабуть, і для наших рушниць порох знайдемо». І того добра теж було чимало, бо сотник Імжицький до дбайливих хазяїнів числився. Правда, що й заховати вмів своє добро по-мистецьки. Але ж, що козак сховає, те тільки другий козак і знайде, більш ніхто, хіба чорт. Отак воно й тутки сталося. Не минула й година, ще не благословилося на світ, як пасіка Імжицького була готова до облоги. «Не пасіка, а прямо кодак», – хвалив собі Мручко. «Коли б ми не відбились у ній від цілого ратного полку, то були б ми хіба мамули, а не козаки. Панове, позір! Щось мені ліс не своїм голосом зачинає шуміти», – і приложив ухо до вежі, наслухаючи пильно. А на тих вежах стояли вже й товариші, гарматного діла свідомі, і ватри подалік горіли, щоб було при чим льонти розпікати. «Але ж у тих, що на герць виїдуть, не ціляй! З тими ми самі по-нашому побавимося. В товпу періщ, і то у саму середину!» Один з козаків, що стояв при брамі, дзвонив зубами. «Ти не дзвонар!» – казав до нього Мручко. «А брама не дзвіниця!» «Зимно мені!» – відповів той. «Не зимно тобі, синку, а знати, що ти ще з війною не гаразд і зжився, нервуєшся! Підожди, підожди, розігріємось, хлопче, бо для козака не так бій страшний, як оце дожидання. Я сам його не люблю, як оселеться на Великдень. Так ось, мабуть, і вони». Перед пасікою була чимала поляна, а там і поле, на котрім сотник Імжицький сіяв гречку для своїх бджіл, а жито й пшеницю для себе, щоб не довозити їх зі свого далекого маєтку. Що лиш за цими полянами починався ліс, не густий, але з деревиною здоровою, більше листатою, ніж чатинною. Між тими то деревами, високими й грубими, сотник Мручко став добачати щось ніби корчики, які кивалися то взад, то вперед, то вправо, то вліво. І чим ясніше робилося на світі, чим рідше політав сніг, тим і тих корчів бралося більше. «Вони», – шепнув Мручко, – «та й наслав же антихрист своїх чадів тьму тименну. Десь того накублилося так багато». Корчики вискакували аж на поляну, що лиш тепер можна було пізнати, що це царські кіннотчики. «На коровах вам їздите, а не на конях», – гукнув шелест, що стояв високо на фігурі і мав голос здоровий, як труба. «Як ти сидиш на кульбаці, як стара баба у молодого хлопця на колінах! Випрямись!» Москалі щось йому відповідали. «Перше людської мови навчіться, мимраї! До книшів наших то поспішаєтесь, а до мови – ні! Та вони і своєю галакають чорт знаяк. Але клянуть здорово, матіркують. Навіть Богові та Богородиці не потурають. Антихристові чада!» Декілька всадників підсадило мало що не до рова. Кивали на козаків пальцями, по дулі робили всякі непристойні рухи. «А памороки вам затьмарило б, неохаї безхарапутні! Та вони ще з нас насміхаються! Дозволь батьку-сотнику відігнати тих кудлаїв мерзотних, а то глядіти на них не в моготу. А кілько їх? Буде з десяток. Так, мабуть, нашого брата троє хватить? Хватить, добродію, хватить!» За хвилину відчинилася брама. Луснув зводжений місток, і на поле вискочив шелест з двома товаришами. Аж сонце зацікавилося та стало зазиратись поміж дерев, велике й червоне. І бачило воно, як дев'ятьох царських гренадирів зі шкурятяними касками, з-під котрих вимикалося довге кудлате волосся, у високих чоботях і в баранячих тулубках, верх каптанів, з полами, заткнутими за пояс, гарцювали на конях різної породи та однаково сухоребрих, нібито й вони мусили зберігати тверді московські пости. Ще як на такій хабеті, що скидалася більше на якогось змізерованого гіпоцентавра, чим на бойову коняку, сидів рівно худий і молодий їздець, то воно не виглядало так страшно, але ж бувало й таке, що на худому, мов терлиця коні, їхав їздець опасистий та чареватий, мов бочка. І тоді боявся ти, що ось-ось і сухоребра коняка надвоє, задні ноги з хвостом покотяться в один, а передні з головою в другий бік. А їздець сяде безрадно на землі поміж ними. Козаки зараз зміркували собі, що це не німці, а тая нова їзда, яку щолиш творив цар Петро, головну вагу все-таки на піхоту покладаючи і більше довіряючи тригранному штикові, чим гострій шаблі, або пістолям з крем'яними замками, з котрих було з яких викришиш іскру, той порох вітер здмухне, або дощ чи там сніг замочить. Насупроти таких-то дев'ятьох всадників вистрибнуло трьох козаків, прилипших до коня від малої дитини, буцімто кінь і їздець то одно. Досить було глянути, як вони на них сиділи, як нагло і швидко повертали на боки або завертали на місці і подавалися назад. Мов веретена в руках доброї пряхи були ті коні у козацьких жменях. Мручко, хоч надивився на таких їздців чимало, і не було такої їздної штуки і такого фортелю, якого б він не знав, все-таки не міг від отих трьох їздців ока свого відірвати. Але ж герцюють, як ляльки, і синів своїх не бажав би, як кращих мати. Та Бог не дав потіхи, і він важко зітхнув, згадуючи, де й котрий із них віддав голову за славу молодецьку. «А так його іродового сина, а так!» – приговорював, тупцюючи біля гаківниці, бо спокійно встояти не міг, так його поміж цих трьох кортіло. «Бо дай би я дорілки в роті не мав, якщо цих трьох не дасть дев'ятьом ради!» «О, о, вже один москаль ноги задер, от глянь, вже й другий перекицнувся!» Але ж глемезнув його шелест по тім шкуратянім каску, голову надвоє розчерепив. Не знав я, що він такий грач. Та ж це прямо архістратиг Михайло. Гарно, хлопці, гарно, збоку їх, збоку заїжджай, щоб за кінськими головами своїх ослячих лубів не ховали. О, та вони і помбами кидаються. Без смороду та супуху москаль не обійдеться, засмороджують світ. І дійсно, після цих бомб ціле поле вкрилося димами, і, мов, від падлини понесло на козаків зловонним духом. «Ох, та й дам же я вам таких нюханців, грозив Мручко, за оті ваші бомби, що вже до смерті нічого не понюхаєш, небоже! Геть мені оці тхорі царські затьмарили світ, не бачу, що там твориться за цими поганими димами!»